wszystko zatopimy w gównie. Póki nie wszystko pierdyknie. Wieść się niesie, po betonu wnesie. A to? Wieść się niesie, wieczorami przez kręcie, po betonowym lesie. Życie w pełnym pędzie, w każdym względzie, przekręt na przekręcie. Tak ma być? Niech tak będzie, to zaklęcie. Cięcie, góral, na PDG okręcie. Na bociani gnieście, w mieście pod napięciem. Przegięcie? Weźcie, sprawdźcie to orędzie. Jesteście we śnie, właśnie w tym momencie. Nareszcie wiatru zachodniego nadejścia. Wejdźcie, posłuchajcie i docencie. Przejście bez ziem, życie na zakręcie. Wierzcie lub nie, ale przekaz ten odbierzcie. Bierzcie tekst ten, słyszcie przestrzeń w tekście. Wers za wersem, ciągle piszę wiersze. Przeprze, lepsze, gorsze, czy nie przeprze? Ja to pieprzę, wiem, że kuzyn wesprze mnie. Bez przerw, jeszcze bit, budzi dreszcze. Wreszcie, chwyta w kleszcze, koniec streszczem. Wiesz, że zachodnie wiatry najsilniejsze są zawsze. To po pierwsze i najważniejsze. Zawsze wchodzę w bit, nie ma żebym nie wszedł. To po pierwsze i najważniejsze. Wieść się niesie. To po pierwsze, wieść się niesie. To po pierwsze i najważniejsze. Wieść się niesie, wieść się niesie. To po pierwsze, wieść się niesie. To po pierwsze i najważniejsze. A z adapteralka namiętnie stara płyta.